Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününün bilgisi ancak O'na havale edilir. O'nun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerededir?" diye sesleneceği gün, onlar, "Buna dair bizden hiçbir tanık olmadığını sana arz ederiz," diyecekler. Böylece daha önce tapmakta oldukları şeyler gözlerinin önünden kaybolup gidecek ve onlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklardır. İnsan iyilik istemekten usanmaz. Oysa başına bir kötülük gelse o zaman hemen karamsarlığa düşer, ümitsiz olur. Andolsun ki biz dara düştükten sonra kendisine tarafımızdan bir iyilik tattırmış olsak, o, "Bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbime götürülmüş olsam bile, onun katında da benim için bir güzellik olacağını düşünüyorum," der. Andolsun ki biz, inkar edenlere yaptıklarını mutlaka bildireceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azap tattıracağız. İnsana bir nimet verecek olsak, yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelecek olsa, o zaman da uzun uzun yalvarır. De ki, "Söyleyin, eğer Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ediyorsanız, o takdirde derin bir ayrılık içinde olandan daha sapkın kim olabilir? Biz Kur'an'ın gerçek olduğu kendilerine iyice belli oluncaya kadar, onlara delillerimizi hem dış dünyada hem de kendi içlerinde göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanık olması yeterli değil midir? Dikkat et! Onlar Rablerine kavuşma konusunda kuşku içindedirler. Dikkat et! Allah her şeyi bilgisiyle çok iyi kuşatandır." Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Ayn Sin Kaf. Çok güçlü, çok bilge olan Allah, sana da senden öncekilere de böyle vahyetmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yüce, çok azametli olandır. Gökler O'nun azametinden dolayı neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de överek Rablerini tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Onun dışında bir takım veliler edinenlere gelince, Allah onları sürekli biçimde gözetlemektedir. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Böylece biz sana şehirlerin anası ve çevresinde bulunanları uyarman ve onları kendisinde asla kuşku bulunmayan insanların bir kısmının cennete, bir kısmının da cehennemde olacakları toplanma gününden haberdar etmen için Arapça dilde bir Kur'an vahyetmiş bulunuyoruz. Allah dileseydi onları tek bir ümmet yapardı. Ama O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için ahirette ne bir koruyucu ne de bir yardımcı olmayacaktır. Yoksa onlar Allah dışında koruyucular mı edindiler? Oysa asıl koruyucu Allah'tır. O ölüleri diriltir ve O her şeye gücü yetendir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir konuda hüküm vermek Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na dayanıp güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. O sizin için kendi türünüzden erkek ve dişi olmak üzere eşler, hayvanlardan da eşler yaratmıştır. O sizin bu şekilde çoğalmanızı sağlamıştır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O çok iyi işiten, çok iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O her şeyi çok iyi bilendir. O, "Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin," diye din konusunda Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kılmıştır. Ancak senin kendilerini uymaya çağırdığın bu din, Allah'a ortak koşanlara ağır gelmiştir. Allah dilediğini kendine seçer. Kendine yöneleni de doğru yola ulaştırır. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düşmüşlerdir. Eğer Rabbinden belli bir süreye kadar yaşatma sözü verilmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı olanlar da Kur'an hakkında derin bir kuşku içinde bulunmaktadırlar. Bundan dolayı sen çağrını sürdür ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların tutkularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inanıyorum. Bana aranızda adaleti gerçekleştirmem buyuruldu. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Çünkü dönüş O'nadır. Çağrısına olumlu karşılık verildikten sonra Allah hakkında tartışanlara gelince, onların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerlerine bir gazap çökecektir. Onlar için çok şiddetli bir azap da vardır. Allah kitabı ve mizanı hak olarak indirendir. Nereden bileceksin ki? Belki de kıyamet saati yakındır. Kıyametin kopacağına inanmayanlar, onun çabucak kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına karşı çok yumuşak davranır. O dilediğini rızıklandırır. O gerçekten çok güçlüdür, mutlak üstün olandır. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da bundan veririz. Ama onun ahirette bir payı olmaz. Yoksa onların dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine yasalaştıran ortakları mı var? Eğer Allah'ın erteleme konusunda verilmiş olan sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Gerçekten de zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Yaptıkları işler başlarına inerken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. Ama inanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. İşte inanan ve iyi işler yapan kullarına Allah'ın müjdelediği lütuf budur. De ki, ben buna karşılık sizden yakın akrabayı sevmek dışında bir karşılık istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını çokça verendir. Yoksa onlar, o Allah'a karşı bir yalan uydurdu mu diyorlar. Öyle bir şey olsa Allah dilerse senin kalbini mühürlerdi. Allah batılı yok eder ve sözleriyle gerçeği yerine getirir. Kuşkusuz O, kalplerde olanı çok iyi bilendir. O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah, inananların ve iyi işler yapanların tevbesini kabul eder. Lütfundan onlara fazlasını da verir. İnkar edenlere gelince, onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah kullarına rızkı bolca verseydi, yeryüzünde azarlardı. Ancak O rızkı dilediği ölçüde indirmektedir. Gerçekten O, kullarından çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren ve onu her tarafa yayandır. O gerçek koruyucudur. Çok övülendir. Gökleri ve yeri yaratması ve oralarda canlıları yayması onun ayetlerindendir. Onun bütün bunları dilediği zaman bir araya toplamaya da gücü yeter. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Bununla birlikte yine de Allah çoğunu affeder. Siz yeryüzünde Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Sizin Allah dışında ne bir koruyucunuz ne de yardımcınız yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da o zaman gemiler denizin üzerinde durakalırlar. Gerçekten bunda çok sabreden, çok şükredenler için ibretler vardır. Ya da o, insanların yaptıkları yüzünden onları yok eder, birçoğunu da bağışlar. O halde ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilenler, dünya hayatının geçici nimetlerinden başka bir şey değildir. İnanan ve Rablerine güvenip dayananlar için Allah'ın yanında bulunan ödülse daha iyi ve daha kalıcıdır. O inananlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zaman affederler. Onlar Rablerinin çağrısına uyarlar ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Onlar içlerinden biri saldırıya uğradığında birbirleriyle yardımlaşırlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Bununla birlikte kim affedecek ve durumu düzeltecek olursa bilsin ki onun karşılığı Allah'a aittir. Çünkü Allah haksızlık yapanları sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunanlara gelince, bunların zararına bir yol yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapanlara ceza vardır. İşte bunlar için can yakıcı bir azap vardır. Kim sabreder ve bağışlarsa, kuşkusuz bu yapılmaya değer işlerdendir. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa, artık bundan sonra onun için bir koruyucu yoktur. Azabı gördüklerinde, zulmedenlerin dünyaya geri dönmeye bir yol yok mudur dediklerini göreceksin. Yine sen onları ateşe atılırlarken, aşağılık bir duruma düşmelerinden dolayı başlarını öne eğerek, göz ucuyla çevrelerine gizli gizli baktıklarını göreceksin. Bu durum karşısında inananlar da, işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyeceklerdir. Dikkat edin, zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah dışında kendilerine yardım edecek koruyucuları da olmayacaktır. Allah kimi saptıracak olursa, artık onun için bir kurtuluş yolu yoktur. Allah katından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir günün gelmesinden önce Rabbinizin çağrısına uyun. Çünkü o gün sizin ne sığınacak bir yeriniz olacak ne de yaptıklarınızı inkar etmeye gücünüz yetecektir. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir, duyurmaktır. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırdığımızda ondan dolayı sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başına bir kötülük gelecek olursa insan hemen nankör olur. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar ya da onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. O dilediğini de kısır kılar. Çünkü o çok iyi bilen, her şeye gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O gerçekten çok yüce, çok bilge olandır. İşte biz sana da böylece buyruğumuzla bir ruh vahyettik. Oysa sen kitabın ve imanın ne olduğunu bilmezdin. Ancak biz onu

yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah'tan bir rahmet olarak elçiler göndermekteyiz. Ondan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldüren O'dur. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Ama onlar kuşku içinde eğlenip duruyorlar. Şimdi sen göğün insanları saracak apaçık bir duman çıkaracağı günü bekle. Bu can yakıcı bir azaptır. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," diyeceklerdir. Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmiş, onlarsa bu öğretilmiş bir mecnundur diyerek ondan yüz çevirmişlerdi. Biz kısa bir süre sizden azabı kaldırırız ama siz yine eski inkarcılığınıza dönersiniz. Biz onları çok büyük şiddetle yakalayacağımız gün mutlaka öcümüzü alacağız. Andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de sınamıştık. Onlara çok soylu bir elçi gelmiş ve şöyle demişti: "Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir mucize getirdim. Kuşkusuz ben, beni taşlamanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer siz bana inanmayacaksanız, o halde benden uzak durun." Sonra Musa Rabbine, "Kuşkusuz bunlar suç işleyen bir toplumdur," diyerek yakarmıştı. Allah buyurdu, "Öyleyse kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü izleneceksiniz. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulmaya mahkum bir ordudur." Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk ve sefa sürdükleri nimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bırakmıştık. Onlar için ne gök ağlamıştı ne de yer. Onlara süre de tanınmamıştı. Andolsun ki biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o sınırı aşan zorbalardan biriydi. Andolsun ki biz onları alemler arasından bir bilgiye göre seçmiştik. Biz onlara içinde apaçık bir sınama bulunan mucizeler vermiştik. Onlar, "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer söyledikleriniz doğruysa atalarımızı getirin," demektedirler. Bunlar mı yoksa Tubba halkı ile onlardan öncekiler mi daha hayırlıdırlar? Biz suçlu oldukları için onları yok etmiştik. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak hak olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmezler. Hiç kuşkusuz hüküm günü onların hepsi için belirlenmiş olan bir gündür. O gün dostun dosta hiçbir yararı olmayacaktır. Onlar yardım da görmeyeceklerdir. Ancak Allah'ın acıdığı kimseler bunun dışındadır. Çünkü O çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Zakkum ağacı günahkarların yemeği olacaktır. O erimiş maden gibidir. İnsanların karınlarında sıcak suyun kaynaması gibi kaynayacaktır. Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra da başına azap olarak kaynar su dökün ve deyin ki, "Tat bakalım, hani sen kendince çok güçlüydün, şerefliydin. İşte bu, sizin kuşkulanıp durduğunuz şeydir." Allah'tan korkanlara gelince, onlar güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarında olacaklardır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler ve karşılıklı olarak oturacaklardır. Bu böyledir. Ayrıca onları iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Onlar orada güven içinde her türlü meyveyi isteyebileceklerdir. İlk tattıkları ölüm dışında onlar orada bir daha ölümü tatmayacaklardır. Ve Allah onları cehennem azabından koruyacaktır. Rabbinden bir lütuf olarak işte büyük kurtuluş budur. Biz Kur'an'ı öğüt almaları için senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Öyleyse sen bekle. Kuşkusuz onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitap çok güçlü, çok bilgi olan Allah tarafından indirilmiştir. Kuşkusuz göklerde ve yerde inananlar için nice ibretler vardır. Sizin yaratılmanızda, O'nun yayıp ürettiği her canlıda kesin olarak inanan kimseler için nice ibretler vardır. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın gökten indirdiği ve kendisiyle ölmüş olan toprağa hayat verdiği rızık kaynağı yağmurda, rüzgarları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir toplum için nice ibretler vardır. İşte bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Öyleyse onlar Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işiten, sonra da büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarda ısrar eden yalancı günahkarın vay haline. İşte sen onu can yakıcı bir azapla müjdele. O ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde onları alay konusu yapar. İşte öylelerine alçaltıcı bir azap vardır. Arkalarında da cehennem vardır. Ne kazandıkları şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar kendilerinden hiçbir şeyi savamaz. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an bir yol göstericidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için can yakıcı, tiksindirici bir azap vardır. Allah buyruğuyla üzerinde gemilerin yüzüp gitmesi ve böylece onun lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize sunandır. O yine göklerde ve yerde bulunanların hepsini kendi katından bir lütuf olarak sizin hizmetinize sunandır. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için nice ibretler vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu kazandıklarıyla cezalandıracaktır. Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendisinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz. Hiç kuşkusuz biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları alemlere üstün kıldık. Onlara din konusunda açık kanıtlar verdik. Buna rağmen onlar, üstelik kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin, onların görüş ayrılığına düştükleri konularda kıyamet gününde aralarında karar verecektir. Sonra seni de buyruğumuzdan olan bir şeriat sahibi yaptık. Öyleyse ona uy, bilmeyenlerin tutkularına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise kendisinden korkanların dostudur. Bu Kur'an insanlar için basiretlerdir. Kesin olarak inanan bir toplum için bir yol gösterme ve bir rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyenler, kendilerini ölümlerinde de sağlıklarında da inananlar ve iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı sanmaktadırlar? Ne kötü karar veriyorlar. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır ki, herkese kazandığının karşılığı verilsin ve kimseye haksızlık yapılmasın. Tutkusunu ilah edinen ve Allah'ın bir bilgi üzere saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözüne perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi böyle birini Allah'tan başka kim doğru yola iletebilir? O halde hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. bize ancak zaman yok eder diyorlar. Oysa onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar tahmin yürütmekten başka hiçbir şey yapmamaktadırlar. Bu yüzden kendilerine ayetlerimiz okunduğunda onlar bu konuda "Eğer söyledikleriniz doğruysa bize atalarımızı getirin" demekten başka bir kanıt ileri sürememektedirler. De ki, sizi dirilten, sonra öldüren Allah'tır. O sonunda sizi kendisinde hiçbir kuşku bulunmayan kıyamet gününde bir araya getirecektir. Ama insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar ziyana uğrayacaktır. O gün her ümmeti diz çökmüş bir durumda göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılacak ve onlara "Bugün yaptıklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. İşte kitabımız size gerçeği söylemektedir. Çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk" denilecektir. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık kurtuluştur. İnkar edenlere gelince, kendilerine "Ayetlerim size okunmamış mıydı? Ama siz buna rağmen büyüklük taslamış ve böylece günahkar bir toplum olmuştunuz. Çünkü size Allah'ın verdiği söz gerçektir. Kıyamet gününün geleceğinde hiçbir kuşku yoktur" denildiğinde, "Biz kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda sadece tahminde bulunabiliyoruz. Biz bu konuda kesin bir bilgiye de sahip değiliz" demiştiniz.